Aslah ümmete Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rahmete Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rahmeten âmme. Allahümme ehdi ümmete Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme sellim ümmete Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme ferici al ümmete Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme ümmete Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbel alemin, Allahümme ahsin akıbetena fil umur kulli acirna min khuzzi dünya azabil ahire sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedâna. Allahümâ tevfîk ve i'tisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü Rabbina bil hak sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu alâ tabîm-i kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi. Sallu alâ şefî'i zhunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبارك درسه Özel bir fasıl, Şifa-ı Şerif'te bir fasıl var. Bu fasıl sıramız, dersimiz. Kitaplardan takip edenler zaten hanım kardeşlerimiz yerlerini biliyorlardır. Bu mübarek ders, kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu birçok celal ve kemal sıfatlarını bir arada zikredecek. Onun için inşallah dertlerimize deva olacak, kalplerimize şifa olacak, sıkıntılarımıza açılma olacak. Evet, Rabiül Evvel ayına, mübarek doğum ayına, mevlid ayına yaklaştığımız şu günlerde, değil mi? Muharrem ayı bitiyor. Ondan sonra bir Safer var arada. Safer ayından sonra Rabiül Evvel geliyor. Hemen hemen 45 gün gibi bir şey kaldı mevlid gecesi, mevlid ayına. Bu itibarla inşallah bu ders mevlid dersinde de bütün sıfatlar toplandığı için mevlid ayında da devamlı anlatılacak, konuşulacak. İnşallah CD halinde de tab ederler, basarlar da insanlara mevlid ayında bugün yapacağımız bu ders herkese dağıtılır inşallah. Bu çok önemlidir çünkü her yerde var ama her bölümde farklı şeyler var. Burada içtima var, toplu halde efsafın tümünün bir arada zikri var. Onun için Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem muhipleri, sevenleri, aşıkları, meraklıları olan kadın erkek sizler bu mübarek günde efendim Rabbimizin pazar günü tatil ettiler. Pazar günü tatil olacak gün müdür? Aslında diyor ki bina yapmak isteyen, bir iş yapmak isteyen pazar günü yapsın. Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor. Niçin pazar günü yapsın inşaat işleri, imar işleri? Çünkü Allah gökleri yerleri yaratmaya ne gün başladı? Pazar günü. Allah'ın işe başlattığı günü tatil ettiler. Ondan sonra da cumartesiye döndüler tabii ki. Hiçbir iş rast gitmiyor. Bugün pazar günüdür. Bugün iş günü. İşte bugün tatil ediyorlar. Ondan sonra bir hafta zır zır ağlıyorlar. Mübarek biz tatil ediyor muyuz pazar günü? İş var mı? Bak gece 3.30'a kadar efendim İslam'da nikah, evlenilecek eşlerde aranacak vasıflar. Resulullah ne tavsiye etti? Kimi almayın, kimi evlenmeyin, kime kız vermeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. 200 sayfadan fazla kitap yazıyorum. Şimdi dün gece 3.30'a kadar ona çalıştım. Sabah namazından sonra tekrar 11.30'a kadar bir daha çalıştım. Şimdi kalktım geldim, işte kitabı hazırlıyorum. Safer ayıyla ilgili 125 sayfa kitap hazırladım, baskıya verdim. Efendim, daha önümde 6-7 tane kitap hazır. Hac Ümre kitabını bitirdim, baskıda bir aydır. 400-500 sayfa. Ne yapıyoruz biz? Çalışıyoruz. Şimdi pazar günü tatil günü müdür ya? Sakın pazar günü tatil etmeyin. Sohbetleri terk etmeyin. Sohbetleri terk etmeyerek en azından tatil etmemiş oluyoruz. O zaman bir haftanın bereketini de görürüz. Çünkü Allah'ın gökleri yerleri yaratmaya başladığı günde sen kalk yat aşağı. Olmaz. Onun için bu mübarek derste gelmenizle siz anlasanız da anlamasanız da hayatınızda büyük değişiklikler oluyor ve bereketler görülüyor Ve bu Şifa-ı Şerif ismiyle müsemma, maddi manevi ne sıkıntılarınıza, dertlerinize, hastalıklarınıza buradan şifalar gidiyor. Onun için bu ders başka derslere benzemez. Ben de efendim o yana bu yana gideyim diyorum ama bak bırakıp gidemiyorum. Benim de işlerim var, her yerde çağırıyorlar sohbete ama bu Şifa-ı Şerif dersini bozmak istemiyorum. Niye 15'te bir yaptım? İşte haftaya bir sohbet olursa oraya gideyim diye. Yani ama bu 15'i sabit tutalım ki o öbür taraflara öbür haftaları verelim, söz verelim de insanlar istiyorlar. Şimdi Ferizli'den aradılar Adabazan'dan. Efendim daha bugüne kadar hiç Diyanet 28 Şubat'tan beri hiç müftüler beni çağırmadı. Şimdi oranın müftüsü çağırıyormuş. Cemaati toplayacak bir ilk. Hemen hemen 13 senedir bir ilk oluyor. İnşallah. Millet biraz biraz tabii halk istiyor, halk. Bu işler halkla biter. Bu halk isterse efendim ehli sünneti hakim eder inşallah. Ama bu burada gönül lazım, heves lazım. Bu bidat ehlini, karanlık adamları reddetmek lazım. Bunlara reddiye yapmak lazım. Parlatmak lazım bu ehli sünneti. Yeniden tecdit etmek lazım. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin bereketiyle, himmetiyle müceddit odur bu asırda, bu dönemde. Onun hizmetlerine yardım etmek lazım. O vazife verdi bize. Herkes vazifeli burada. Bana özel değil ki bu. Herkes vazifeli. Dine yardım edin. Ama son görüşmemizde bir evvel ne buyurdu? Ahmet'e destek olana duacıyım. Bu onun sözüdür. Bir hafta evvel. Ha niçin? Bana destek olacaksın da para istemiyorum ki sende. Gerçi para da versen iyi olur yani. O da ayrı dava. Bak şimdi avukat paraları var. Bir yere 15 bin dolar vereceğim, paramız yok. Bir yere 5 vereceğim, bu kadar avukatla uğraşıyorum. Bak geçen Gayrettepe'deydim, emniyette 3-4 saat. Oradan flaşa televizyona zor yetiştik yani. Yemek yiyecek vaktimiz kalmaz. İfadeler veriyoruz, müşteki oluyoruz. Bu hainler kimler ne yapıyor, internete kim atıyor, oraya kim, sokaklara, kapılara böyle müstehcen şeyleri kim bırakıyor. Bunların peşini bulamadık. Bu işten bir haberi olan kadın erkek cemaatimizden, bu işi benim aleyhimde kim karıştırıyor, Efendi Hazretleri çok merak ediyor, kim yapıyor. Bu işten haberi olup da söylemeyenlere hakkımı helal etmem. Ve beddualar yapacağım, onları da katacağım. Bak söylüyorum, kadınların kulağı deliktir. Kadınların kulağı deliktir. Hoca hanımlar, herkes etrafında bir araştırma yapsın. Bu milletin kapılarına bu işi kim atıyor, bırakıyor? Bak burada dünya kadar masrafımız var şu anda. Bunların yüzünden ben nerede bulacağım 30 milyar şimdi? Karar çıktı, yan yasağı koydurduk, bilmem ne koydurduk, bunlar bedava mı oluyor? Yani avukat lazım da. Bizim işler zaten avukatla da olmuyor. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar zarar ediyorlar bize, zulüm ediyorlar bize. Bu haramdır bu. Eğer bunları kimin yaptığına, kimin çoğalttığına, kimin dağıttığına, kimin yaydığına dair haberi olup da, bilgisi olup da, bak şimdi pay bırakıyorum. Yani şu anda beddua etmiyorum. Bizim Göktaş'ın yaptığı gibi. Anladın mı? Trene bir bindi rahmetli. Böyle derdi, tren hadisesini biliyor musunuz falan. Millet de sanır, sanki Hendek Muharebesi ya. Mübarek tren hadisesi senin başına ne geldi, bana ne falan. Yani tren hadisesini biliyor musunuz falan. Öyle derdi rahmetli. Ondan sonra girmiş trene, efendim başlamış bağırmaya. Komünist, faşist, dinsiz, mason, kitapsız, Yahudi, Hristiyan falan falan falan. Bunların hepsine diye şimdi toparladı gitti. Şimdi millet de oturuyor, kalabalık. Başladı sss yapıyor. Ulan kadının birisi dedi ki, durdurun bu adamı, sövüyor dedi. Ulan edepsiz kadın dedi, of lügatıyla konuşurdu o. Ulan edepsiz kadın, daha seni sövmedim dedi, sus dedi. Ulan sövecek diye korkuyorlar. Böyle durdu durdu, Allah'ım ulan hepsine hidayet etsin dedi. Ay bir nefes aldılar, amin diyecek halleri kalmadı böyle. Şimdi ben de beddua etmiyorum bak. Pay bırakıyorum. Çünkü beddua sahibini bulur. Bu kadar insan amin diyor. Bizim bu sohbetleri milyonlar dinliyor. Perşembe akşamı yapılan sohbette 1 milyon, 2 milyon radyo ve internet izleyicisi her daim dinliyor. 3-4 milyona ulaşıyor hafta içinde. Şu anda durum bu. Halk çok teveccüh ediyor. Maşallah, la kuvvete illa billah. Kendileri bilirler. Dinleyen kazanır. Dinlemese ben kaybetmem. Çünkü dinleyenden ücret almıyorum. Onlar kaybeder. Dinleyen kendi kazanır. Bu pazar bir kere kurulur, bak herkes ölüp gideceğiz. Ahirete ilim üzere gidelim. Ehl-i sünnetten çıkıp da gitmeyelim. Bu kadar eşkıya hırsız türedi. Milletin dinini imanını çalıyorlar. Parasını, arabasını çalsalar zarar etmez. Ama dinini imanını çalıyorlar. Millet ehl-i sünnetten çıktı, haberleri de yok. Bu batıl hocaların yüzünden. Onun için bize haktan ayrılma buyurdu Efendi Hazretleri. Doğruluktan ayrılmayacağız. Bu konuda bir bilgisi olan kadın erkek cemaatten bizim efendim telefonlarımızda şimdi sohbetin sonunda o numarayı da yazdırayım size. Bize ulaşacağınız numarayı. O numaradan bize mutlaka bilgi verirsiniz. Çünkü birkaç günler sonra beddua edeceğiz. Genel beddualar yapacağız cemaatle. Cemaatle toplanıp beddualar yapacağız. Kahariye okuyacağız. Bu kahariyeler okundu mu gider birileri yani. Bizi alakadar etmez. Bak ben söylüyorum. Ha sizin elinizde bir şey olmayabilir. Haberi olup da bize bilgi vermeyeni de katacağım. Kahariyelere katacağım. Bu kadar. Bizim işimiz Allah ile. Bizim başka sahibimiz yok. Ama Allah her şeye kadirdir. Ondan sonra birileri bakarsın cenazelere çıkmış. Bizim bir alakamız yok. Ama Allah'a havale ederiz. Onun için bilen bu işi mutlaka bize bildirsin. Telefon numarasında bir arkadaşlar bana ulaştırsınlar bir numara. Ben çünkü ezbere bilmiyorum numaraları falan. Onun için büyük bir gündesiniz, büyük bir meclistesiniz, büyük bir cemaattesiniz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün vasıfları sayılacak şimdi. Onun hürmetine Rabbim bizleri affeyle, mağfiret eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Buyurun es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Amin. Faslun bu fasıl fiştima'i hısalil celali vel kemali, üstünlük ve mükemmeliyet vasıflarının ve hasletlerinin hepsinin bir arada toplandığı hakkındadır. Kimde fi nebiyyina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme, Peygamberimiz Muhammed Mustafa hakkında. İzâ kânet hısâlül kemâli vel celâli mâ zekârnâ. Geri iki fasılda 15 gün olmuş. Nasıl 15 gün oluyor? Ben aklım sırrım durdu. Seyyidin geldiği bir ay mı oldu? Allah Allah. Dün gibi ya. Neyse. Günler çabuk geçsin. Boş ver. İsteyen belasını bulsun, isteyen mevlasını bulsun. Günler çabuk geçmesi bizi teselli ediyor. Ahiret yaklaşıyor. Yaklaşıyor ahirette. Efendi Hazretleri derdi. Ahiret olmasa şimdi olduğum yerde çatlardım derdi. Niye ki bu düşmanlar, bu hainler belasını bulmayacak diye. Ama ahireti düşününce rahatlıyorum diyor. Nasıl olsa yaklaşıyor. Bizim yüzümüz ak inşallah. İnşallah. Hainliğimiz yok dine, diyanete bizim. Ehl-i sünnete bir hainliğimiz yok bizim. Şimdi kemal ve celal sıfatları geride zikrettiğimiz hasletler. 15 sohbet evvel anlattık mesela. Dindarlık dedik, ilim dedik, hilim dedik, acele etmemek dedik, sabır dedik, şükür dedik, adalet dedik, züht dedik, dünya soğukluk, tevazu, af, musamaha, müsaale, iffet, namusluluk, şereflilik, cüd, cömertlik, şecaat, cesaret, haya, utangaçlık, mürüvvet, şahsiyet, kimlik, kişilik, samt, sessizlik, sükut, vakar, heybet, teenniyle hareket, rahmet, husne edep, güzel adab-ı muaşeret vesaire vesaire. Hatırlıyor musunuz o dersi? Evet. Şimdi madem diyor kemal ve celal hasletleri bu bizim zikrettiğimiz konulardır. Ve vecedne el vahide minna, bakıyoruz ki bizden biri, vecedne biz buluyoruz el vahide minna, içimizden birini, yeşrufu, şerefleniyor bir vahideti minna, bu sıfatlardan biri kendisinde olmakla, evisneteyni yahut ikisi olmakla, inittefekat lehu fi kulli asr, her asırda birine, birinde bu sıfatların toplanması denk gelse, imma min nesebin, ya soy bakımından, mesela ne diyoruz, bu zat seyittir. Resulullah'ın torunudur dedik mi ne yapıyoruz ona? Direkt soyundan sebep bile hürmet etmemiz gerekir mi? Gerekir. Sırf soyundan sebep. Adam namaz kılmıyor. O seni alakadar etmez. Bazı namaz kılmayan seyitler var. Resulullah'ın torunu. Kılmıyor. Allah hidayet etsin. Ama biz ona soyundan sebep yine hürmet eder miyiz? Ederiz biz. Bizi alakadar etmez. Dedesinin hürmeti var. Ha şimdi ev ve cemalin kiminin güzelliği var. Değil mi? Şimdi mesela bir dizilerde bir genç delikanlı oynuyormuş. Araplar maraplar hep aşık oldu karılar kızlar. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın kaçta biri eder acaba? Zekatının uşru bile etmez. Ama adam güzel diye şimdi meşhur oldu mu? Oluyor mu ya? Sade güzellik var herifte. Başka hiçbir şey yok. Sırf güzellik. Bununla itibar kazanıyor mu? Kazanıyor. Ev kuvvetin kiminin gücü var. Mesela dünya bilmem ne şampiyonu. Tek ondan madalya alıyor mu? Ev ilmin ilim. İlimde mesela en üstün kim? Bir konuda şu, falan konuda bu, falan konuda bu. İlimde ihtisaslar vardır. Yani dünya ilimleri vardır, ahiret ilimleri vardır, din ilimleri vardır. Ama dünya ilimlerinde de çok önemli bir astronomi bilgini olsa, fen, fizik bilgini olsa, matematik bilgini olsa, bu da dünyada mesela en meşhur matematikçi kim bunu, ben bilmem tabii benim alakam olmadığından ama girersin Google'a, Mogul'a bir şeylere çıkar mı hemen? Yani meşhur değil mi bunlar? Bir ilimde, bir dalda. Pek tefsir, hadis, fıkra önem veren kalmadı. Yazıklar olsun ama yine de onlar da var. Dünyadaki en büyük hadis alimi kimdir? Tefsir alimi kimdir? Fıkra alimi kimdir? Değil mi? Bunların hepsini alimler biliyoruz. Efendim, evhilmin, yumuşaklık, acele etmemek. Mesela bazı adam, yahu ne kadar, hiç ne sabırlı adam, taş çatlar buna, buna bir şey olmaz falan. Bu da böyle şeref kazanmıyor mu o tek sıfatla? Evşecaatin, cesaret meselesi, atılganlık, adam, efendim, bu da acayip bir şey. Boylan boslan değil ki. Cüce adam böyle bir metre, bir de diyorlar ki mesela işte buraların Beyoğlu'nun haracını yiyor falan, buraları kesiyor, asıyor falan. Adamlar da korkuyor, bekliyor, bir de bakıyorlar, geldi bir metre adam. Böyle şey gibi, iri yarı, yarma gibi herifler titriyor bundan. Allah. Çünkü cesaret o, sırf cesaret vasıftır. O cesaret öyle bir vasıftır ki boylan boslan olacak, kazanılacak şey değil. Çünkü neden, o nereden geliyor biliyor musun? Ölümden korkmamaktan geliyor. Boyun 2,5 metre olsa da ölümden korksan, ama öbürü yarım metre olsa da ölümden korkmasa, hangisi daha tehlikeli? Ölümden korkmayan daha tehlikeli. Çünkü cesaret odur. Ev semahatin, cömertlik. Mesela cömert insanlar var. Efendim, bunlar tarihte isimler yazdırmış. Hatta yazılma kadro. Böyle adamların kadro kıymeti büyük oluyor mu? Ve yudra ve bismil emsal, bunların adına darbu meseleler yapılıyor mu? Yapılıyor. Mesela ne deniyor? Hatem-i Tay diye birisi vardı. Duydunuz mu onu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ne deniyor mesela? Bir adamdan bahsedilirken bu Hatem'den daha cömert. Yani Hatem o kadar cömert ki mukayese yapmak için Hatem'in adı geçiyor. Mesela Enüşeravan, adalette çok önemli bir adam. Müslüman değil. Cehenneme girecek ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o vardı. Efendimiz doğduğunda dünyanın en büyük hükümdarlarındandı. İran tarafında olacak. Ne buydu? Vülüttü fî zemenil melikil adil. Ben adaletli bir hükümdar zamanında doğdum diyor hadis-i şerifte. Enüşeravan için. Yani adam kafirlik ayrı bir şey şimdi. Adam zaten İslam daha o zaman da gelmemiş. Ama adamda ne varmış? Adalet varmış mesela. Ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metiyesini yapan, kafirleri hicveden en büyük şair kim? Sahabeden Hasan İbni Sabit radıyallahu anh. Şimdi ne diyorlar mesela, bu adam zamanının Hasan'ıdır. O Resulullah'ın sahabesi o kadar meşhur oldu ki şimdi birisi mesela Necip Fazıl gibi bir adam diyelim, ehli sünnet, böyle bir şiir yazıyor, hakikaten mahvediyor karşı tarafı, rezil ediyor yani. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Şimdi o Necip Fazıl gibi bir adam, bu zamanın Hasan'ı da bu mesele. Amacı hep misal verirken illa ne yapıyorsun? Geriden dünyaya, tarihe adını altın kalemlerle yazdırmış bir zatı örnek veriyorsun. Ama bu illa da Müslümanlardan olma meselesi de yok. Çünkü burada ne var? Meşhur olduğu, gündeme geldiği vasıf söz konusu. Cömertlikse cömertlik. Adaletse adalet. Bu adam asrının müçtehididir. Mesela her zaman derler, küçük Ebu Hanife. Mesela daha yeni zamanda Şam'da bir alim vardı, vefat etti mesela, diyorlardı Ebu Hanife Sahir, küçük Ebu Hanife, zamanın İmam-ı Azamı. Bunlar devamlı konuşuluyor değil mi? Bir de bizim İmam-ı Azam var. Şimdi sağ, Allah selamet versin ona da. O da mübarek adam. Kardeşi de İmam Şafii'yim diyor ben. Mübarek adam, nereden İmam Şafii oluyorsun? Bu adam İmam-ı Azam olmaz, canı çıktı okudu da. Böyle kardeşiyim diye İmam Şafii olunur mu? İmam-ı Azam hocamız iyi adam, 80 yaşlarını geçti. Her hayra gider mübarek mesela. Ondan sonra vesaire. Cesarette falan. Şunun gibi, bunun gibi, Hazreti Hamza gibi, Cafer-i Tayyar gibi, Hazreti Ali gibi falan. Böyle insanlar misal olmuş. Ve tekarruru, sabit oluyor lehu o kişi için. Bilvasfı bizalike, bu sıfatlardan biriyle vasıflanmak sıhasebiyle eseratün. Eseratün ne demek? Yani infirat edeceği tek olarak kendisine mahsus olacağı bir özellik, tercih sebebi ve azametün, büyüklük o adama geliyor. Ve o adam münzi usurin havalin, halbuki o kişi havalin haliyenin cemi, yani usur asrın cemi, geçen yüzlerce asırdan beri ne olmuş? Rimemün çürümüş, un ufak dağılmış, kemikler halini almış. Bevalin balinin cemi, baliyün beladan gelir. Bela Arapçada çürümek demek. O iki türlü bela var. Bir hemzeli, önüne elif dik çekip de hemze yazarsa belaün diye, o bildiğimiz musibet. Ama bir de bela yağ ile yazılıyor lamın önünde. O yağ ile yazılan çürümek. Bela. Şimdi adam diyor yüzlerce asırdır çürümüş toprak olmuş mu? Olmuş. Hala şanı şerefi devam ediyor mu? Ediyor. Böyle adamlar var mı tarihte? Hala ne adamlar? Binlerce sene evvel ölmüş insanlardan hala mesela deniyor, kimden bahsediyor? Aristo'dan bahsediliyor. Mesela Eflatun'dan bahsediliyor. Ha, bunlarda ne vardı? Felsefe vardı, ilim vardı, hikmet vardı, şu vardı, bu vardı. Gerçi İmam-ı Rabbani ahmak Eflatun diyor ona, o başka. Çünkü neden? Ama bir ilimde zirve olduğu için o konudan dolayı bir şeref almış. Dünyada ona itibar ediliyor hala, değil mi? Adı geçiyor yani. Böyle bir durum var. Peki, فَمَا ظَنُّكَ Ya sen ne düşünebilirsin? Bir azîm-i kadrimen, o kimsenin kadri kıymetinin büyüklüğü hakkında ki اِجْتَمْعَدْ ف۪ي كُلُّ هَذ۪ي الْخِصَالِ Bütün bu hasletler tek bir kişide toplanmışsa, bak bir tanesi adamı ne yapıyor? Bunların tümü tek bir kişide varsa yila ma, hem de o kadar haslet ki la yahudu, onu tutamaz. Addün, hiçbir sayı ne yapamaz onu? Sınırlayamaz. Ve la yuabbiru anhu, ondan tabir yapamaz. Mekalun, hiçbir söz ve beyan onun gerçeğini anlatamaz. O kadar sıfat toplanmış. Ve la yunalu, ondaki vasıflar erişilemez vasıflar. Neyle? Bir kesbin, çalışmakla, kazanmakla, uğraşmakla, okumakla, öğrenmekle. Ve la hiletin, hiçbir çareye başvurmakla o vasıflar elde edilecek cinsten de değil. İlla ancak bi tahsisil kebiril müteal, o yüce büyük Allah'ın Celle Celaluhu bütün o vasıfları bir kişide tahsis edip toplamasıyla bu iş meydana gelmiş. Kimdir o? Muhammed Mustafa sallallahu teala. Bütün peygamberler de bile bu vasıfların hepsi birden var mı? Yok. Hepsinde bazıları var. Tabii ki peygamberlerde olanlar diğer insanların hiçbirinde olmaz. Peygamberlerde olan üstün vasıflar diğer insanların hiçbirinde olmaz. O ayrı bir şey. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de olanın hepsi de başka hiçbir kimsede toplanmaz. Çünkü o hepsini toplamış. Şimdi başlıyoruz. Sıfatlarını saymaya bakalım. Mesela. Bunlar mesela ha. Yoksa bunlar mesela olmasa bunu kıyamete kadar konuşulur. Bunlar misal. Başta ne var? Min fazileti nübüvveti. Peygamberlik fazileti var mı? Var. Evvela peygamberlik meselesi. Onun şanı, şerefi, yüceliği ve risaleti, rasullük, elçi olmak Allah ile kullar arasında. Efendim, bu hususta Allah'ımızın açık beyanları var mı? Var. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi zişan, inne arselnâke, biz seni gönderdik. Ondan sonra, ve mâ arselnâke, biz seni göndermek illa rahmetellil alemin, tüm alemin rahmet olarak gönderdik. Rasul olma vasfı. Lekad câekum rasulun, size büyük bir rasul geldi diyor. Rasullük vasfı var. Nebilik vasfı var. Ya yön nebiyyü, Kur'an dolmuş. Ey nebi zişan, yani benden haber veren demektir. Nebi nebe'den gelir. Arapça nebe, haber demektir. Ondan sonra risalet vasfı var. Vel hulleti, dostluk vasfı var. He? Allah'ın dostu mu? Dostu. İbrahim aleyhisselam da halildir, dostudur ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem habibdir, sevgilidir, daha ileridir. Mesela Ebu Bekir hakkında radıyallahu anh ne diyor? لَكُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَل۪يلًا لَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَل۪يلًا Eğer insanlar içinde bir samimi dost tutmaya Allah bana izin verseydi, en samimi dost olarak Ebu Bekir'i seçerdim. Ama Ebu Bekir benim kardeşim ve sahabemdir, arkadaşımdır. Dostluk izinim yok diyor. Çünkü dostum sadece Allah olduğu için başka bir dost seçme hakkım yok diyor. Hadis sahihte geçer. Vel muhabbeti, sevgi. Allah Teala Habibin sevdi mi? En çok kimi sevdi? Onu sevdi. Sevgili. Ondan sonra bu usta ne var? Bir gün sahabe-i kiram oturdular, peygamberlerden bahsederken biri Adem ne büyük peygamber, cennette yaratıldı, Allah'ı gör. Allah ile konuştu. Görme işinde kesin rivayet yok ama Mevla ile konuştuğu sabittir. Dediler Adem peygamber midir ya Resulallah? Buyurdu nebiyyüm mükellem. Hem peygamberdir hem Allah ile konuşmuştur. Çünkü cennette yaratıldığı için. İşte öbürü dediler Nuh neciyullah. Nuh aleyhisselam Allah'a münacat etti, dünyayı deniz etti işte. Duası makbul peygamber falan. Musa kelimullah Allah ile konuşmuş. Zat İsa ruhullah Allah'ın ruhundan üflenmiş. Efendim babasız halkedilmiş. Ondan sonra İbrahim Halilullah, Allah'ın dostu seçilmiş falan. Resulullah Efendimiz de duruyor böyle. Sahabe de onlar konuşuyorlar, o da yanlarında oturuyor. Durdu. Dedi ki, Musa dediğiniz gibidir, İsa dediğiniz gibidir, Adem dediğiniz gibidir, İbrahim dediğiniz gibidir. Velakinni ene habibullah. Ben de Allah'ın sevgilisiyim, orayı geçmeyin dedi. Hangi peygamberi methedersen mutlaka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek icap eder. Çünkü bu iş böyle iktiza eder. Sevgi makamı, makamların en üstünüdür. Levlâke levlâk lemâ halektül eflâk. Seni yaratmayacak olsaydım felekleri de melekleri de yaratmayacaktım. Adem de olmayacaktı. Hakimin müstedrekinde zikrettiği sahih hadiste ne geçer? Ey Adem levlâ ve mâ halektük. Seni onun hürmetine affettim. O olmasa seni de halk etmeyecektim. Sahih kaynak arıyorsan hakimde var. Velistufâ. Allah-u Teala'nın seçmesi. Adı ne zaten? Mustafa. Seçilmiş. Allah-u yastafî minel melâike rusulen ve minel nâs. Allah insanlardan da meleklerden de ne seçer? Rasuller seçer. Bunların en başında kimi seçti? Muhammed Mustafa'yı seçti. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Hüveştevâküm. Allah bize bile ne diyor? Ben sizi seçtim diyor. Ey ümmeti Muhammed. Biz bile seçilmiş oluyoruz. Resulullah'ın seçilmişliğiyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimseye nasip olmadı ona ümmet olmak. Bize nasip oldu. Dünyanın sonunda geldik. Cennete en evvel girecek bu ümmet inşallah. Hadis-i şerif böyle. Nehnü ahirûne sâbikûn yevmel kıyâme. Dünyaya gelişte sonrayız ama cennete gidişte önceyiz. Buyurdu Resulullah. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Vel isra. Göklere yükseltilmesi. Miraç gecesinde. Sübhanedî esra bi'abdî minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescid-i haramdan aldı, mescid-i aksa'ya götürüldü mü? Bütün peygamberlerle görüştürüldü mü? Hepsi onun karşısına diriltilip çıkarıldı mı? Hepsi ona cemaat edildi mi? O hepsine imam edildi mi? O Miraç gecesi, o ne büyük iş. Ve ruhiyeti, sonra oradan yedi kat semaya, sidretül müntehaya, cennetül mevaya çıktı mı? Arş-ı âlâ'yı ziyaret etti mi? Cenab-ı Mevla'yı kafasının gözleriyle gördü mü? Gördü. Bunda ihtilaf yok. Rüya diyorlar. Onlar rüya görüyorlar kendileri. Uyandıkları zaman sopayı yediklerini anlayacaklar. Rüya müya yok. Gözüyle gördü. Rabbisinin ayetlerini gördü. Kadramin hayati Rabbil Kubra. Rabbinin en büyük ayetlerini gördü. Diyor, cennette bir yeşil ipek atlastan sergi yaygı gördüm ki bütün alemin ufkunu kaplamış o yaygı. Allah. Kim görmüş öyle bir şey? Cebrail aleyhisselamı nasıl gördü? Müslim hadisinde geçer. Racibri ile fi surati levsitümet cenah 600 kanadıyla bir kanadı ufku kapatmış. Asıl yaratıldığı şekliyle gördü. Kimse buna dayanabilir miydi? Allah ona güç verdi. Yoksa Hira mağarasında o da dayanamadı, bayılmıştı. Sonra Miraç'a çıkarken ameliyatla çıktı zaten. Manevi kalp ameliyatı geçirdi. Niçin? Allah'ın cemalini görüp de dayanacaksa Cebrail aleyhisselama niye dayanamasın ki? Artık oraya elverişli alındı. Efendim, bunlar ne büyük ayetler, ne büyük alametler. Bir tanesi de çıktı. Cebrail'in 600 kanadı varmış bilmem ne. Bu hocalar nereden uyduruyor? O da hoca diye Ramazan'da çıktı bu sene yine. Bir iki senede çıkıyor. Yaşlı bir adam. Ne cidir bilmem. Allah Allah. 600 kanadı var diye Sahih Müslim'de hadis var. Bu da yok diyor oturduğu yerden. Koltuğa dayanarak ya. Sen ne bizim adamsın? Bunlar nereden türedi bu kadar? Bu kadar cinsi cibilliyeti bozuk adam. Nereden türedi bunlar? Hocayım diye çıktılar piyasalara. Bu milleti mahvediyorlar ya. Her kanaldan birisi zehir akıtıyor. Millet de dine merak sardı. Dine merak sarınca herkes bir din programı yapmaya başladı. Bu sefer kattı karıştırdılar. Herkes parada anlaşabildiği adama göre hareket ediyor. Bakmıyor ki ehl-i sünnet mi değil mi? Bu 10 lira eksik istedi diyor. Mutezile de olsa gel. Şia da olsa gel. Ulan biz bedava bir şey istemiyoruz. Bizi çağırın. Para istemiyoruz ya. Kimseden almadık. Vallahi nasip olmadı bir kuruş. Sohbetten para almak bir kuruş nasip olmadı. Olmasın bundan sonra da inşallah. Allah muhtaç etmesin ya. Efendim, vel kurbi, ondan sonra ne var? Manevi yakınlık meselesi. Allahu Teala. O ne demek ve dünüvi? O yakınlık, o nasıl bir yakınlık? Mekan yakınlığı değil. Allah mekandan münezzeh. Ne yakınlığı? Mertebe yakınlığı, fazilet ve üstünlük yakınlığı. E ne diyor? Tümmedenafete della, sonra yanaştı, tecelli yanaştı. Sarktı. Yani Allah'ın feyizleri, rahmetleri bütün onun üzerine aktı. Fekâne kâbe kavseyni evet ne diyor? Yani Allah ile arasında iki yay kadar mesafe kaldı. Haşa ve kella. Allah böyle yakın olur mu, uzak olur mu? Bu onun en büyük tecellisinin yakınlığını gösteriyor. Allah herkese tecelli ediyor ama dağa taşa tecelli ediyor ama kainatın efendisine o anda yaptığı tecelli kimseye nasip olmadı. Bir peygambere daha nasip olmadı. Musa aleyhisselam ağladı da ben istedim göstermedin cemalini. Benden sonra gelmiş bu genç delikanlıyı hem de sen davet ediyorsun değil mi diye. Ne kadar naz etti. Naz etti, söz etti ama sonunda da bize de çok şefaat etti Musa aleyhisselam. 50 vakitten 5 vakte indirdi de ancak kılabiliyoruz. Yoksa mahvolmuştuk biz. Bu Musa aleyhisselama ne kadar dua etmek. Allah derecesini âli eylesin. Amin. Ya Rabbi. Bizden razı eylesin. Amin. Biz onu ziyaret ettik şeyde, Kudüs'te. Ondan sonra vel vahyi. Orada vahiy aldı mı Mevla'dan? Özel vahiyler aldı. Araya melek girdi mi? Girmedi. Fevha ile abdi ma evha. Kuluna vahyettiklerini vahyetti diyor. Bak orada da şunu vahyetti dememesinde ne incelik var? Müphem bırakarak vahyettiklerini vahyetti. Karıştırmayın. Çünkü oradaki vahiylerde üç ilim verildi. Birisi nübüvvet ilmi, ilmi âlâdır. Ondan bir parça kimseye anlatamam, bana mahsustur dedi. Ebu Bekir Sıddık en yakınımdır, ona bile anlatsam hafsalesi almaz dedi. Aklı almaz dedi. Onun ne ilimleri var görüyor musun? Bir ilim tarikat tasavvuf ilmidir. Ehlini bulursan anlat, ehlini bulmadığından gizle. Ne yapma? Cevherleri mücevherleri kedi köpeğin gerdanına takma. Önüne gelen bu işlerden de anlamaz. Ama şimdi bilet keser gibi gel bizim şeyhe, bizim tarikata sana ders verelim. Dağıtıyorlar sokaklarda ya. Bu kadar da bu işler ayağa düşmez ki. Az da tabela astıracaklar. Ben falan tarikatın vekiliyim, kefiliyim. Ben şeyhim bilmem ne. Meslek haline getirdiler ya. Bu kadar da olmaz ki. Biraz gizlenin be. Ama maksat asıl olmuyor hoca efendi. Gizlenince mürit gelmiyor, para gelmiyor, yemek gelmiyor, bir şey gelmiyor daha. Gizlenince olmuyor ki, tabela asacağız. Yeni bir kanun çıksa izin ne kadar tabela asarlar şeyh falan diye. Ne iştir bu ya? Köşe kapmaca, sen vekilsin, ben vekilim. Bilmem ne. Bir vilayette iki vekil olduğumu birbirine başlıyorlar, dalaşma. O onlar, yine o onlar. Ya ne vekiliz? Hepimiz Allah'ın Resulü'nün vekiliyiz kardeşim. Ben size genel vekalet veriyorum, hadi. Benim konuştuğum sohbetlerden doğru anladığınızı doğru anlatın. Hepiniz vekilsiniz. Para toplamayın ha sonra. Lan biz bedava yapıyoruz işin aslını. Siz niye oradan para topluyorsunuz? Efendim, burada vahiylerde gizlilikler var. Sonra şeriat ilmini verdi. Onu herkese tebliğ etmekle vazifeler. Onun herkese duyurulması gerekiyor. Kafir, Müslüman herkes duyacak şeriatı. Bu ilimler ona vahyedildi. 70 bin kelam. Bir rivayet 90 bin kelam edildi. 90 bin. Ya Kur'an-ı Kerim'de 6 bin ayet var küsur ya. 90 bin. Bunlar nerede? Ama şimdi o kadar milyonlarca hadis var. Onlar nereden geliyor? Ben size ne diyorum? O hadislerin hepsi nereye dayanıyor diyorum size? Vahye dayanıyor. Hepsi Kur'an olması icap etmez. Hadis de vahidir. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Allah diyor ki kitap öğretiyor onlara. Kur'an'ı bahsediyor. Olsa da hikmet diyor. Yani sünnet ve hadisleri de öğrettiğini söylüyor Kur'an. Sen niye hikmeti sünneti kaldırıyorsun? Ondan sonra ne vahiyler orada biz ne anlarız oradan? Ve şefaati, şefaat makamı verildi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bu nestaizu billah. Ve minelleyli fetehecced bihi nafiletellek asâ en yeb'aseke rabbuke mekâmen mahmûdâ. Gece kalk teheccüd kıl. Rabbin o saade seni herkesin imreneceği, peygamberlerin gıpta edeceği şefaat makamına yükseltecektir. Onun için sabahlara kadar uyumadı ki bize şefaat etme izni almak için. Kendine değil. Bizim için uyumadı. Şefaat makamı veril. Vel vesile, vesile makamı veril. Vesile ne? Ezan duasında ne diyoruz? Atı seyyidena Muhammeden il vesilete vel fazilete ve derecete rafiate ve ba'th makamen mahmuden illezi ve'atte. vesile ver. Vesile diyor, azamu derecetin fil cennet, cennette en üstün derece vesiledir. Bir kula nasip olacak, ben olacağımı ümit ediyorum diyor. Hey mübarek, hala ümit ediyorum diyor. Allah Allah. Ya kim olacak? İşte o makam kendisine verildi. Ezan duasını her namaz ezanda duyup da okuyana ne diyor? Hallet lehu şefaati, yevmel kıyamet, kıyamet gün şefaatim helal olur diyor. Değil mi? Yani orada biz Lale Gül Efendi'de devamlı veriyorlar onu. Ben bir kere yaptım. O biraz uzun. Bizim Metin Hoca diyor ki ezan vaazı diyor ona. Ben araya katıştırırım bir şeyler ya. Doğru söylüyor yani, biraz o fazla tabii. O kadar değil zaten. Arapçası da orduk daha kısadır. Ama Türkçe manasında nedir ya? Ey bu ezanın namazın sahibi Allah'ım. Peygamberim Muhammed'e vesile ver, fazilet ver, üstün derece ver, şefaat ver, amin. Salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sahbisi. Bu kadar bir şey yapın ya. Ben bu hoca kadar uzun yapamıyorum, öylece hepten bırakayım. Niye bırakıyorsun ki? Türkçe kısa bir şey yap. Arapça bilmiyorsan da mesela. Niye boş duruyorsun ki? Ben ezan duasını ezberleyeceğim de ne zaman? Torunum olduğu zaman. Kardeşim öleceksin gideceksin ya. Kaç yaşına geldin? Ne zaman ezberleyeceksin? Ezberleyemiyorsan Türkçe bir şey kaptır işte. Ondan sonra ve derecet-i rufiati, cennette kıyamet gününde Miraç gecesinde en yüksek dereceler. Vel makamil mahmudi, en beğenilen makam. Mahmud demek ne demek? Beğenilen, övülen, met edilen makam, yüksek makam. Ebu Hatim hadisi var. Radıyallahu anh. Yeb'asullahu nâse yevmel kıyameti, kıyamet günü Allah bütün insanları diriltecek. Fekûnü ene ve ümmeti alâ tellin, ben ve ümmetim bir tepenin üstünde duracağız diyor. Allah Allah. Bak, bunu mesela ilk görüyorum ben bu hadisi. Bu yaşa kadar. Bu. Mahşerde bir tepenin, hiç benden duydunuz mu böyle bir şey? Ben çünkü ben de yeni gördüm. Bir tepenin üstünde duracağız. Ama bunu bir kere hatırlıyor musunuz? Ali Haydar Efendi'den bir zuhurat anlatmıştım. Bak o zuhurat bu hadise uygun düştü. Şimdi çaktım işe. Hani biri vardı, çok evvel anlatmıştım. Ağlıyordu, ağlıyordu, ağlıyordu. Ali Haydar Efendi sordu, sen niye ağlıyorsun? Dedi, bir zuhuratım var efendi baba, onun için ağlıyorum. Dedi ki, anlat bakayım evladım. Anlattı, ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mahşer kurulmuş, herkes kalkmış dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tepede duruyor dedi. Bak, onu mesela ben anlatmışım burada evvelce. O kayıtlarda vardır ama kim bulacak? O tepeden dört halife, dört yanından, o tepenin dört bir tarafından böyle kalabalık ümmet iniyor. Tabi herkes tepede değil, aşağı vadiye doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü Ebu Bekir'e. Ya Ebu Bekir ente minni. Ey Ebu Bekir, sen bendensin dedi. Ebu Bekir döndü bir arkasına, kim varsa diyelim Selman Farisi var, silsilede o var tabi ama sen bendensin dedi. O dört halifeye de sen bendensin dedi. Herkes kendi arkasına döndü. Ente minni, sen bendensin. Böylece diyor bir herkes geriye dönerek sen bendensin diye ben de sıradayım diyor, işte dönecek de bana benden öndeki sen bendensin diyecek. Onu işte beklerken ayıldım. Şimdi ağlamayayım da ne yapayım diyor. Bunu anlatmıştım. Bilmiyorum, hatırlayan var mı? He. Maşallah mübarek, seni yanımda tutayım ben ara sıra. Kimse bir şey hatırladı yok, sonra diyecekler hoca yalan konuşuyor, biliyor musun? Bir şahit lazım, iki kişi parmak kaldıran yoktur yani. Kıyamet günü ben ve ümmetim diyor, bir tepede duracağız. Feksuni Rabbi hulleten kadra, Rabbim bana yeşil bir atlas, ipek giydirecek. Fekul maşallah ne kul. Ben de diyebildiğim, Allah ne izin verdiyse diyeceğim. Yatacak secdeye, kaldırmayacak başını, ağla ağla. Bütün peygamberler mahşerde sıkışmış, şefaat hakları var ama kapı açılmamış. Yetki kullanma hakkı verilmemiş, yetkisi var ama kullanım hakkı verilmemiş. Ne olacak, bekliyorsun. Sıkışmışlar, Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar, babamızsın, Nuh Aleyhisselam'a gönderiyor, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam, Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem, millet geliyor, elçiler, bütün ümmetlerin elçileri, Resulullah buyuruyor, ene leha, ene leha, ne dolaştınız bu kadar, o iş bana aittir. Hemen diyor, makamı Mahmud'a çıkacağım, Rabbime secde edeceğim, ağlayacağım, alacağım. Ne diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, irfa ra'sek, kaldır başını secdeden, sel tu'ta, iste verileceksin, ve şfa'tu şeffa'ya emin, ey benim eminim olan zat, şefaat et, kabul edileceksin. Şefaat ediyorum diyor, ümmetinin üçte birini sana bağışladım. Kaldırıyorum başımı, üçte birini kurtarıyorum. Şefaat hakkı alıyorum ama üçte biri yeter mi? Bir daha başımı secdeye koyuyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Bir daha kaldır başını. İste ne istiyorsan vereceğim. Üçte ikisini alıyorum. Bir daha secde ediyorum. Tamamına şefaat hakkı almadan zerre kadar imanla ölenleri cehenneme de girseler çıkarmadan ben tamam demiyorum. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَالضُّحَادَى Rabbin sana o kadar verecek ki yetti artık ya Rabbi razıyım tamam memnunum diyeceksin o kadar verecektir. Ne buyurdu bu ayet inince? اِذَنْ لَا اَرْضَى وَوَاحِدٌ مِنْ اُمَّتِي فِي النَّارِ O zaman ben de bir ümmetim cehennemde kaldıkça yeter demeyeceğim. İşte biz onun hakkını zerre kadar olsun anlatmak, tanımak, tanıtmak için hele şu anda İslamoğlu gibi, Mustafa İslamoğlu gibi adamların o sizin o kadar büyüttüğünüz gibi değil, biz de onun gibi adamız dedikleri şu günlerde bu adamların hoca diye itibar gördükleri şu günlerde kainatın efendisinin itibarını sen selbedeceksin, noksan edeceksin, sana birisi bir terbiyesizlik yaktı mı ona adam yerine koymayacaksın, ona hakaret edeceksin. Ben şöyle hocayım, böyle hocayım, sen bana karşı nasıl konuşursun diyeceksin. Cübbeli hoca onların hakkında konuşuyormuş. Sen Muhammed Mustafa'nın hakkında konuşuyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem, sana bir şey diyen yok. Ben senin hakkında konuşmuşum. Herkes bana bir şey söylüyor. Kim ne derse desin, bu reddiyeleri bırakmayacağım. Dur diyorlar, durmayacağım. Çıkma televizyona, çıkacağım. Bu reddiyeler durmayacak. Ya canımı veririm Allah için, ya da beni durduramayacaklar. İstediği rezilliği yapsınlar bakayım. Yapsınlar bakayım. Allah Allah. Siz de inanırsanız, siz de gidin onların tarafına. Hiç lazım değilsiniz bana. Hiç lazım değilsiniz. Ahirette görüşürüz. Kim doğruymuş? Bu böyle büyük bir peygamber hakkını vermek için biraz şurada bir Şifa-ı Şerif dersi yapıyoruz. Şu ders ne kadar bu meseleleri açığa çıkarttı değil mi? Ne kadar önemli bir ders. Allah ölmeden tamamlamayı nasip etsin. Şu hatim bu, hatim bu, şifa hatmi bu. Sıralı ders gidiyoruz, bir şey atlamadık ki. Yani bu kadar büyük hak sahibine sen nasıl bütün şefaat yok diyor adamlar ya. Bayraktar bayraklısı şu. Şefaat yok diyor ya. Bu kadar ayet hadis var ya. Bu adamları hoca diye dinlersen ne olur sen? Vel Burak'ı, Allah ona Burak verdi. Mescid-i Aksa'ya giderken nasıl bir hayvandı mübarek? Ondan güzel hayvan görmedim diyorum. Mâ râytu ehsene minâ. Ondan güzelini görmedim. Ve inniyle müştâkun liyâ. Hala ona aşkım devam ediyor diyor. Kainat efendisi. O Burak. Nasıl bir hayvan tarif ediyorum Miraç derslerinde size. Değil mi? Attan büyük, küçük, katırdan büyük. Efendim gözünü nereye dikiyor? Diyelim semaya dikiyor. Bir adımda alıyor. Son gördüğü yere bir adımda gidiyor. Böyle Burak Berk'ten geliyor. Berk şimşek demektir Arapçada. Yani süratli gittiği için şimşek gibi çakıyor. Ondan sonra vel mi'raç. Allah ona miraç verdi. Miraç ne? Deyin bakayım miracı. Miraç merdiven. Herkes öleceği zaman o Müslüman kafir. Herkes öleceği zaman onun ruhuna ne dikiliyor? Kafasının üzerine tam ağzından cam boğazdan çıkar derler. İşte o boğazdan çıkarken tam bu noktaya ne dayatılıyor? O merdiven. O inciler, zümrütler, yakutlarla. Onun için ölenlerin gözü nasıl gidiyor? Yukarı doğru kayık gidiyor. Yukarı kaymış. Ona bakıyor böyle peşine, merdivenin peşine bakarken ruh çıkıyor. Kimisi bağıra bağıra çıkıyor, kimisi cenneti seyrederek çıkıyor. O miraç Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nerede konuldu? Mescid-i Aksa'nın kayasının adı, ayak izi olan mübarek kayanın o altın kubbe var ya üstünde şimdi. O kubbenin içinde o kaya. Ziyaret ettik onu elhamdülillah. Cennet kayasıdır. Sahratu Beytil Makdis min suhuril cennet. Cennet kayalarından olan. Oraya dayatıldı. Oradan nereye gitti? Cennete, arşa ve arşın fevkindeki yüce makamlara o merdivenle. Tabi birinci kat semaya kadar merdivenle çıktı. Birinci kat semadan sonra devreye başka vasıtalar girdi. Refref girdi. O atlas sergiler girdi. Sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı devreye girdi. Bayağı Miraç dersinde bunlar tafsilatını anlatmışım. Vel ba'fi ile lehmeri vel esvedi. Kırmızı siyah herkese gönderilmesi. Hangi peygamber bütün insanlığa gönderilmiş? Sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir tane yok. Kâne nebi yub'at ila kavmi khassa. Her peygamber kendi toplumuna özel gönderilirdi. ve bu'istu ilen nâsi âme, ben bütün insanlara gönderildim. Hatta ne diyor? Bu'istu ilel halkı kâfe, bütün yaratıklara gönderildim. Bu'istu ilel ehmeri ve lesvedi, insanlara ve cinlere de gönderildim. Kur'an dinlediler, cin suresi var. Ehkaf suresinde var. Cinler geldi, Kur'an dinledi, iman etti. Gönderdiler Resulullah'ın elçisi olarak, tebliğci oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam da ne diyor şimdi? Hayrettin Karaman gibiler. Karaman'ın koyunu sonra çıkar, oyunu işte. Ha, hoca o zaman anlamış onu. Onun ilk hocası kim? Üniversiteden Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu hoca efendi. Ta ben size bir kitap bastırdım burada. Beyaz bir kitap. Dini tamir adına din tahripçileri. Bedir Yayın Evi'nden çıkmıştır o kitap. O kitapta gidin bakın. Abdullah'ı, Afganileri, Reşit Rıza'ları o Mısır'da okudu. Ahmet Davutoğlu hoca efendi Mısır'dan, Ezher'den mezun. Eski adam. Oradaki bütün o reformist sapıkların kötülüklerini anlatıyor. Hayrettin Karaman o zaman gencecik talebe. Ama diyor ki bu bizim Hayrettin de diyor dikkat edilmesi gereken adamdır diyor. Ne adamda keramet diyeceğim ya. Ve diyor ki çünkü bu da diyor İmam-ı Azam 17 hadis bilir. Başka bir şey bilmez demeye başladı. Bu da müştehitlik taslamaya başladı diyor. Gidin din tahripçileri kitabına bakın. Adamlar, alimler böyle anlıyordu kiminle mal olacağını. Biri efendim hocaları anlıyorlar. Ama ne yapsınlar? Sen diyorsun ki efendim Resulullah bütün cinlere insanlara gönderilmiş. Adam da diyor ki adam Yahudi Hristiyan olarak kalabilir, cennete de girebilir. Bizim peygambere yalancı dememesi şart. O kadar yeter. Müslüman olmak şart değil. Yahu kardeşim bu peygamber gönderildi. Buna uymadan nasıl cennete gidecek? Bunun farkı ne? Bütün ümmetlere gönderildi bu. Bu kadar ayet hadis var ya. Ondan sonra Cübbeli yanlış anlamış. Sen doğrusunu anlat gel. Hodri meydan istediği televizyonda çıkalım. Gelebilir mi karşıma? Yok gelebilirse buyursun. Söylüyorum buradan. Gelebilirse buyursun. O profesör benden ortaokulu zor aldım diploma. O profesör gelebilirse gelsin. Dünya hakem olsun. Yapmasınlar bu yanlışlıkları. Bu dini satmasınlar böyle yanlış fetvalar. Ayasofya'nın üzerine haçı koy. Ondan sonra Sultanahmet'in üzerine slayt gösterisi haçı koy. Bunu Müslüman kanal yapıyor biliyor musun? Bu ne diyalogçuluktur bu? Bu ne hainliktir bu? Biz de yutacağız. Ondan sonra sus susmazsan sana kaset çıkarırım hakkında bilmem ne. Ne çıkarırsan çıkar. Sen benim hakkımda en fazla desen ki hoca zina yapmış diye iftira atıyorsun bana. Ama senin yaptığın gavurluk. Adam zina bile yapsa kafir olur mu? Olmaz ama senin yaptığın gavurluk. Seni kim temizleyecek? Seni kim temizleyecek? Elhamdülillah bize de zina nasip olmuş değil. Elhamdülillah. Nasip olmuş değil. Allah da nasip etmesin. Yine de biz peygamber değiliz. Korkmamız lazımdır. Kimse ben zina etmeyeceğim ebediyen diyemez. Ebu Hureyre radıyallahu anh zina ya Rabbi nasip etme diye çok dua ederdi. Sahabeden biri dedi ki sen Ebu Hureyre'sin dedi. Sen de mi zinadan korkuyorsun dedi. Amentü bi muharrifil kulüb. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Belki beni de çevirir Allah dedi. Ben dua ediyorum dedi. Yani peygamberler dışında kimse zina etmez diye bir garantisi yoktur. Yani ama tevbe kapısı açıktır. Ama bana vaki olmadı. Yani Allah nasip etmedi. Amin elhamdülillah. Dualarınızla. Ve salat bil enbiya. Peygamberlere Mescid-i Aksa'da imam oldu mu? Ondan sonra efendim gökte de meleklere imam oldu mu? Vitir namazını gökte kıldırdı. Böylece ne çıktı? Hem insanların hem meleklerin peygamberi olduğu meydana çıktı. Ve şehadet meynel enbiya vel ümem. Kıyamet günü bütün peygamberler ve ümmetleri arasında şahitlik yapacak mı? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi diyecek ki ya 950 sene Nuh demişler peygamber dememişler. Bir de diyorlar ki mahşerde zoru görünce bu bize diyorlar Allah peygamber bir şey demedi ki. Mevla bunu nasıl demedi ya Nuh Aleyhisselam'ı çağırıyor. Diyor ki bunlar senin peygamberlik vazifeni yapmadığını iddia ediyorlar. Ne diyorsun? Yaptım ya Rabbi gece gündüz 950 sene ya en fazla da o yaptı yani. Bir de adamlar inkar ediyor. Ya bu sefer Mevla buyuruyor ki ey Nuh şahit lazım. Nuh Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ben kimi şahit edeyim? Efendim Muhammed ümmetini şahit edeyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz çağrılıyoruz. Biz derken öyle önüne gelen değil ha. Hal hafızlar hocalardan da önüne gelen hafız hoca değil o zaman. Adam hadi be sen ne geldin diyecek. Ondan sonra hafızım diye her hafız oraya çağırırlar mı? Adam olacaksın. Efendi Hazretleri gibi böyle zatlar tabii ki bunlar. Ümmetin şahitleri bunlar böyle. Ondan sonra efendim bu ümmet ne diyor peygambere karşı? Bunu Halil Selam sizi şahit tutuyor. Yapın şahitliğinizi bakalım. Ne biliyorsunuz? Bizim ümmet diyor ki ya Rabbi biz şahidiz. Nuh Aleyhisselam 950 sene tebliğ yaptı. Bunlar inkar etti. Sonra boğuldular falan filan. Bu sefer Nuh Aleyhisselam'ın kavmi kalkıyor diyor. Ya bunlar dünyanın sonunda geldi. Biz başında geçtik. Bunlar nereden şahit olacak bize? Biz hemen başlıyoruz. Estaizu billahi bismillah. İnna arselna Nuhan ila kavmi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum azabun elim. قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ Nuh suresi devam, 1,5 sayfa. Biz Nuh'u kavmine gönderdik, onları uyardı. Uyarıcıyım dedi, Allah'a ibadet edin, bana itaat edin. Haramdan sakının. Falan falan. Bu sefer yakayı ele verdiler. Allah'ın huzurunda da Allah'ın kitabını inkar edecek halleri yok ya. Bu Allah'ın kelamı çünkü. Yine iş Allah'a döndü. Her şey Allah'tan başlar, Allah'a döner. Celle Celaluhu. Rezil olup kaldılar. Atın bunları cehenneme. لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ Mevlana buyuru estaizu billah. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Siz öbür ümmetlere şahit olacaksınız, peygamber de size şahit olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şahitlik. Ve siyadeti veledi Adem. Adem oğullarının efendiliği kime verildi? Muhammed'in sahibi. Hangi makam varsa onda. Enes'eydi veledi Adem. Yevmel kıyamet, kıyamet günü Adem oğullarının efendisi benim. La fakir. İftihar etmek için söylemiyorum. Allah verdi. Bu Adem oğulların efendisi diyor. Peki başka hadiste ki mana nedir? Enes'eydül evvelin ve lahiri ve la fakir. Öncekilerin sonrakilerin efendisi benim. İftihar etmiyorum. Alemlerin efendisi kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Buna melekler de dahil, her bir şey dahil. Veliyâil hamdi. Hamd sancağı kimin? Hamd sancağı Adem ve men dunu tahta liva'i yevmel kıyameti. Adem de bütün peygamberler de kıyamet günü benim sancağımın altındadır. Liva'ul hamd yevme izin biyedi. O gün hamd sancağı benim elimdedir. Dediler ya Resulallah bu sancak nasıl olacak? Buyurdu ki üç parça olacak. Gökle yer arası dolacak o sancakla. Sancağın bir parçasında ne yazılacak? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İhdine sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim, veleddâllîn. Amin. Birinci sancak. Sancağın ikinci parçasında ne yazılacak? Buyurun. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi uydurmuşlar. Tevhid yeter, tevhid yeter, tevhid yeter. La ilahe illallah yeter. Muhammedur Resulullah lüzum yok. Vay anasını ya. Nasıl böyle konuşuyorlar ya? Üçüncü parçada ne yazılacak? Ebu Bekir'in Sıddik, Ömer'el Faruk, Osman Zünnureyn, Ali'ül Murtaza. Radıyallahu anhüm ecmain. Hazarat. Dört halifenin adı yazılacak. Allah o sancağın altında hepimizi haşreylesin. Vel bişareti. Müjdecilik makamı kime verildi? Ve nidârati, uyarıcılık makamı kime verildi? Estaizu billah, bismillah. Ya eyyüven nebiyyü inna erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ ve dâiyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen munîrâ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا Ey Nebi Zişan, biz seni müjdeci olarak, kulların amellerine, ümmetine şahit olarak, uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle Allah'a davetçi olarak, her yere ışık tutan, aydınlatan, kandil olarak. Ne diyor? İslamoğlu, peygambere nur denmez. Allah nur diyor. Kadiyakü minallâhi nurun. Allah'tan size nur geldi diyor. Kâb-ül Ahbar Hazretleri tabiinden Hazreti Ömer'e bile vaaz ediyordu. radıyallahu anh, Muhammed Aleyhisselam nurdur dediği için kalkmış diyor ki o Yahudilikten dönme olduğu için Yahudiliğe meyletmiş diyor. Koca sahabe-i tabi'in Yahudiliğe meyletmiş diyor. Dört mezhebin imamına, müçtehidine diyor ki hayızlı kadın camiye giremez dedikleri için Yahudilere meylettiler diyor. Çünkü Yahudiler de hayızlı kadını evde tutmazlardı. Bu kadar olmaz ki. Ne sahabe kaldı, ne tabi'in kaldı, ne müçtehid kaldı. Kardeşim bir sen mi biliyorsun ya? Daha dün çıkmışsın, kaç yaşındasın? Nesin? İlmin ne, seviyen ne, düzeyin ne? Böyle olmaz ki ya. Ama el üstünde tutarlar. Yalan konuştuğum vakit. El üstünde tutarlar. Her programa çağırırlar. Buyurun efendim. Oo, çok aydın beyefendi, akıllı. Neden? Yorum katıyor ya. Uyduran akıllı oluyor. Bizim gibi gelenekçi olduğun zaman geriye dönük. Bunu gerici oluyor işte. Biz buna razıyız. Allah ayırmasın bizi bu gelenekçilikten. Vel mekâneti indedil arş. Arşın sahibinin yanında Resulullah'ın nesi var? Çok büyük itibarı var Allah katında. Ve taati. Femme orada nesi var? Bütün melekler tarafından itaat olunmuşluğu var. Vel emaneti. Allah katında emin olma, güvenilir olma vasfı var. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Fela uqsimu bil hunnesil cevaril kunnesi vel leyli zâ as'ase ve subhi zâ teneffes. İnnehu le kavlu rasulin kerim zi kuvvetin inde zil arşi mekinin muta'in femme emin ve ma sahibukum bimecnun. Sadakallahul azim. Yıldızlara yemin ediyor, gece gelenlere yemin ediyor, geceye yemin ediyor, sabaha yemin ediyor. Bu Kur'an en kıymetli peygamberimin okuduğu bir kitaptır diyor. Arşın sahibi yanında çok güçlüdür o diyor. Çok güçlü. Bu ne demek ya? Ondan sonra diyoruz ki Resulullah'ın 40 erkek kadar kuvveti var. Adam ne diyor Mustafa İslam oğluna? Karizma katmak için hadis uydurmuşlar. Süleyman Aleyhisselam'dan aşağı bırakmamak için. Ya Enes radıyallahu anh Buhari'de diyor ki Resulullah 40 erkek gücünde olduğunu bütün sahabe bilir konuşurduk diyor. Bu dünya erkekleridir. Cennet erkeklerinden efendim cennet erkeği kuvvetidir. Dünya erkeklerinden 4000 kişiye tekabül eder. 4000 erkek gücü var. Ya Allah kuvvetlidir diyor Kur'an'da. Sen ne konuşuyorsun ya? Arşın sahibi yanında kıymetlidir. Mekanet sahibidir. Şereflidir. Orada itaat olunmuştur diyor. Yani melekler bile ona itaat eder diyor. Etmez olur mu? Meleklerden üstün değil mi? Emindir diyor, güvenilirlik vasfı var diyor. Bir manası budur. Ayet-i Kerime'nin bir manası Efendimiz'e raci olduğudur. Diğer manası da Cebrail Aleyhisselam hakkında onun getirdiği kitaptır anlamında. O vasıflar Cibril'e aittir. Müfessirlerden bir kısmının kavline göre tefsir etti. Kazı Yaz Hazretleri bu şu andaki manayı ona göre verdi. Vel hidayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne var? Hidayet var. Hidayetin iki kısmı var. Bir kendinde hidayet olunmuşluk, bir de başkasını hidayete eriştirmek. İkisi de var mı? Var. Ne bu nestağfirullah ve yehdiyeke sıratan müstakima. Allah seni dost doğru yola erdirmiştir diyor. Öbür ayetten diyor estağfirullah ve inneke le tehdi ila sıratın müstakim sıratillahi lezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Ela ilallahi tasirul umur. Habibim elbette sen dost doğru yola eriştirirsin başkalarını diyor. O Allah'ın yolu ki gökler yerler onun mülküdür. Bütün işler ancak Allah'a varacak. Celle şanuhu. Bundan ki vasıflar biter mi? Ve rahmetil alemin. Bütün alemlere rahmet gönderilmesi. Bütün alemler insü cin onun ekmeğini yiyor. Gezegenler onun hürmetine şu anda yaşıyor. Bütün alemler o onlara acıdığı için Allah onu yarattı. Ne bu estağfirullah. İnne fî hâzâ le belâgan li kavmin âbidîn ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Bu Kur'an bütün ibadet etmek isteyenlere duyurudur diyor. Habibim biz seni ancak bütün alemlere acıdığımızı göstermek için gönderdik sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yutay rıza ve sül isteğine, rızasına erişecek, Allah ona makamı verecek. Demin okuduk ve lesufi yu'tike rabbuke fetarda. Ne kadar vereceğim sana? Yeter diyene kadar. O da bizi almadan cehenneme de girmeyiz inşallah. Ama mahşerin sıkıntısından da kurtarmadan razı olmayacak inşallah. Bize öyle söz verdi. Ona rıza makam verildi, isteği verildi. Vel kevseri, kevser verildi. İnne ataynakel kevser. Sana kevser verdik. Neler anlattım geçen derste değil mi? Kevseri anlattım. Havzu kevser, çok hayırlar, neler neler. Ondan bir kere içen, men şerbe mine ala azma ve ma'de ebede. Ebediyen susamayacak. İnşallah daha mahşerde ciğerlerimiz pare pare olduğu günde o havuzdan içmek dört halifenin eliyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle nasip olsun inşallah. Şu mübarek derse katılmanız hürmetine. Amin ya Rabbi. Şu saatte ya Rabbi. Şu ders hürmetine. Okunan ayetler, hadisler bereketine. Ya Rabbel alemin. İşte bu. Bütün hayırlar onda. Onda toplanmış. Orada arayacaksın. Öküzün altında buzak arama. Resulullah da ara. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kevser. Bir aylık mesafe. Havd-i mesiratü şehrin. Ma'u evyadu minelleben. Suyu sütten beyaz. Ve ebradu minesselç. Kardan soğuk. Ciğerler patlamış. Dudaklar çatlamış. O kardan soğuk. Şerbet nasıl gelecek? Ve ehlâminel asel. Baldan tatlı. Vel yenü minezzebet. Kömük köpükten yumuşak. Ehli sünnetten ayrılan ümmetlerim gelecek. Yanaşacak. Ben onlara da içirmek isteyeceğim. Melekler onları kovacak. Yabancı deveyi diyor. Havuzdan kovdukları gibi. Ey melekler bırakın gelsinler. Onlar da benim ümmetlerimi içireyim. Diyecekler ki senin ümmetin ama senin arkandan senin yolunu bozdular, sünneti bıraktılar. Ehli sünnet inancını tahrif ettiler. Onlar kovulacak diyor. Ben üzüleceğim ama onlara içiremeyeceğim. Yoldan ayrılmayalım inşallah. Sema'il kavl. Evet, sözünün muteberliği. Ne diyor şefaat hadisinde Mevla? Kul tesma, kul tüsma ve şefaatü şeffa. Habibim, söyle dinleneceksin. Söyle dinleneceksin. Şefaat et. Kabul edileceksin. Ve itmamin ni'me. Nimetin tamamlanması kime nasip olmuş? Ne buyuruyor? İnna fetehne aleke fethem mubinada ve yutimme ni'metehu aleyk. Senin üzerine Allah nimetini tamamlamak istiyor diyor. Bütün iyilikleri onda tamamlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve le'afi amma tekaddem ma te'akkar. Geçmişi geleceği bağışlanmış. Peki bağışlanacak bir günah yapmış mı? Yapmamış. Orada da çuvallayanlar var. Ne diyor bunlar şimdi? Peygamberin çok yanlışları var diyor. Tabi bayraklar falan televizyonda dedi bunu. Kur'an'da diyor afallah, Allah seni affetti diyor. Günahını affetti diyor. Vestağfirli zembike, günahın için af iste diyor. Bu kadar ayet var diyor. Bunlar da peygamberi günahsız yaptılar diyor. Tövbe ya Rabbi. O ayetlerin manası o mu? O şu demek. Senin geçmişin, geleceğin bağışlanmış demek. Günah yapsam bile af olmuş. Şimdiden haber veriyorum. Ama yapman diye bir ihtimal yok ki. Masum zaten. Ve bu ayetlerin izahları var. Ben geçenlerde yaptım size. Afallah. Allah seni affetti. Halbuki onun manası nedir? Allah iyiliğini versin manasıdır. Allah sana afiyet versin manasıdır. Oranın manası yoksa günah işledin demek değil. Bu ne yanlış adamlar ya. Onlar çok iyi anlayın. Şerhü sadr. Göğsünün genişletilmesi. 3 defa ameliyat geçirdi. Bir çocukken Halime annemizin yanında. Süt annesinin yanında. Sonra peygamberlik verileceğinde. Sonra miraca çıkarılırken. Kalp ameliyatı. Göğsü genişletildi. Dünya yansa, göğsüne konsa hiç kık demez. Vaz'il vizir. Bütün ağır yükleri sırtından kaldırıldı. Bu ümmete Allah çok kolay ameller verdi değil mi? 50 vakit namaz ağırdı. Cenabetten yıkanmak 7 suydu. Elbiseyi yıkamak idrardan, pislikten 7 suydu. Hep bunlar miraç gecesi ne oldu? Efendim namaz 5'e indi. 7 su 1'e indi. Hep bu kolaylıklar eski ümmette çok zordu. Elbisesi de pislik değilse yıkamakla temizlenmezdi. Makasla kesip o parçayı atıyordu. Bizim ümmet ne kadar kolay. Ve raf'i zikir, şanı yüce oldu. Her ezanda, her ikamette, her yerde eşhedü en la ilahe illallah dendiği yerde ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü zikrediliyor. La ilahe illallah dendiği vakit Muhammedun Resulullah'tan ayrı olmuyor. Onun şanı Allah ile birlikte anılıyor. O kimdir o? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor Allah? Estaizu billah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrake lezî enkazza zahrak ve refa'na leke zikrak. Göğsünü genişlendirmedik mi? Yüklerini sırtından indirmedik mi? Şanını yüceltmedik mi? Bunlar hepsi Kur'an ya. İzzetin nasr, yardım gücü verdi. Ve ensurakallahu nasran azizen. Allah sana çok güçlü yardım yapacak. Yaptı mı? Yaptı. Ve nüzulü sekine. Ona feyiz yağdırdı mı? Özel feyizler. Ve teyit bil melaike. Meleklerle onu destekledi mi? Destekledi. Bedir'de, Huneyn'de, Hendek'te. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Fenzelallahu sekinetehu aleyhi ve yedehu bi cunudin lem terevha ve ceale kelimetellezine keferus süfla ve kelimetullahi hiyel ulya vallahu azizun hakim. Allah feyzini, bereketini mağarada da indirdi mi? Mağarada da indirdi. Harplerde de indirdi mi? Onu görmediğiniz melek ordularıyla destekledi diyor Kur'an. Kafirlerin davasını alçak etti. Allah'ın davası daima en yüce olarak kalacaktır. Peki hadis-i şerifte ne diyor? Her sabah ma min fecrin yatlu'u. Her gün doğumunda, güneş değil, gün doğumunda illa nezele seb'un elfe minel melaike. 70 bin melek iner. Hatta yahufu bil kabr. Efendimizin kabrini çevirir. Ravza-i Mutahara'ya her sabah kaç melek iniyor? 70 bin melek. Yadrubune becniatim. Kanatlarını çırpıyorlar. Ve yusallune alen nebi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e salavat okuyorlar. O 70 bin melek neyi okuyor biliyor musun? O İmam-ı Azam'ın kaside-i meymunesi var ya. Dürr-ü Meknun kasidesi. Ondan size manalar veriyordum. Kaç sohbet yaptım. O kaside-i mübarekeyi okuyorlar. Onu onun için o kasideyi kim okursa 7 gün ne muradı varsa olur. Melekler onu okuyor her sabah. Ben size onu kimse de yoktu. Ben onu buldum Osmanlı kitabına bastım. Piyasada yoktu öyle bir şey hiç. Dürr-ü Meknun kasidesi İmam-ı Azam'a bildirildi, ilham edildi. Bu kaside ona kıymet verin ona. Ondan sonra hatta ida emsev onlar akşam olunca güneş batınca aracı çıkıyorlar ve bada müslüm bir 70 bin daha akşam geliyor. Fesane'u misle dalik onlar da aynı sabaha kadar salavat ediyorlar gün doğumuna kadar. Hatta iden şakkatil ard haraca fi 70 elfe min el melaike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toprak yarılıp da kabrinden çıkacağı zaman 70 bin melek refakatinde çıkacak. Bu hadisi Beyhaki, büyük muhaddis Beyhaki Hazretleri Şuab-ül İman isimli kitabında rivayet ediyor. Kaynağı da budur. Ben zaten Ali'ül Kari'nin kitabından buradan okuyorum. Darimi diye bir kitap duydunuz mu? Darimi. Süneni Darimi. Bu kütüb-i tisa 6 kaynaktan sonra 3 daha eklenir. 9'dur. O 3 hangisidir? Darimi, İmam Malik'in Muvatta'yı, bir de Ahmed İbni Hanbel'in Müsnedidir. İşte Darimi de o 9 sahih kaynaktan birinde de buna benzer rivayet vardı. Ve itaal kitab vel hikme. Allah kitap ve hikmet verdi kime? Muhammed Mustafa. Kitap Kur'an, hikmet sünnet, fıkıh, milyonlarca hadis. Bütün dünya ahiret meseleleri orada. Kimin ne sıkıntısı varsa hadis var onun hakkında. Ne bu estaizu billah. Enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete ve allemeke ma lem tekun te'lem. وَكَانَ فَضَلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Sana kitap indirdi Allah, sünnet indirdi, fıkıh indirdi. Habibim Allah sana çok iyilik yaptı diyor. Sana yaptığı iyiliği kimseye yapmadı diyor. وَسَبْعِ الْمَثَانِ. Her namazda tekrarlanan 7 ayet. Nedir o? Fatiha, 7 Kur'an'a bedel. وَالْقُرْآنِ عَظِيمٍ. Kur'an'ın tamamı. Ne burada estaizu billah. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. O 7 ayeti verdik sana, bir de büyük Kur'an verdik sana. Bütün dünyayı kime versek bakma onun tarafına diyor. En zengin sensin diyor. Bir Fatiha'yı biliyorsan, vallahi Fatiha bilmeyen katır trilyonerden zenginsin. Allah'ın bütün ilimleri, hazineleri Fatiha arşın altında hazineden indirildi. Bunlar hep Muhammed Mustafa'nın bereketleri. Ve tezkiyetil ümme, ümmeti kıyamet günü temize çıkartacak. Ve yuallimul kitabe vel hikme, Kur'an öğretiyor, fıkıh öğretiyor, sünnet öğretiyor ve yüzekkiyim onları temizliyor. Yarın ahirette de bize şefaat edecek, ben bunların iyiliğine şahidim diyecek, götürün bunları cennete diyecek. Ümmeti tezkiye etme, kime verilmiş? Ve dua ilallah, Allah'a davet vasfı. Demin okuduğum ayet, ve da'iyen ilallah biiznihi, Allah'ın izniyle Allah'a davetçi olmak. Ve salatillahül melaike. Hangi peygambere Allah salavat etmiş? Hangi peygambere melekler salavat etmiş? Dünya kurulduğundan beri sadece Muhammed Mustafa'ya Allah ve melekler salat ediyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali sahbihi sellem. Estaizu billah bismillah. İnne Allahe melaiketehu yusallune alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ona salat edin, selam edin. Ben ona muhtaç değilim, melekler muhtaç değil. Biz ona feyiz yağdırıyoruz. Siz ona muhtaçsınız, niye salavat okumuyorsunuz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim vel hükmü beynen nasi bima erahullah. İnsanlar arasında Allah'ın gösterdiği fetva ile karar vermek. Kadılık makamı, hüküm verme merci Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ne buyuruyor? Estağfirullah. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkume beynen nasi bima erakallah. Biz sana kitabı niye indirdik? İnsanlar arasında Allah'ın gösterdiği fetva ile karar vermen için. O Kur'an'ı o şekilde kullanabildi. Onun tefsirini o anlayabildi. Ayetten fetvayı o çıkarabildi. Bütün ilimler ondan alındı, istinbat edildi. Ve vad'il isri, ağır yüklerin kaldırılması. Geçmiş ümmetlerin kökü kazınacak azaplar oluyordu. Maymuna domuza dönüyorlardı. Kafalarına taş yağıyordu. Onun hürmetine kalktı. Ve leglal, ağır ibadetler anhum, ümmetinden onun hürmetine kalktı. Ne diyor? Tarif ederken, ben diyor, ümmi peygamberime uyanlara rahmet edeceğim ahirette. Yani Müslümanlara. Ona rastlayıp da yetişip de ona uymayana rahmet yok diyor Kur'an. O peygamberi tarif ederken ne diyor? اَلَّذ۪ينَ اتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتْ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ta, İncil'de de vasıflarını yazılı buluyorlar ya, o peygamber işte diyor. Onu ehli kitaba söylüyor. Ona uymazlarsa rahmet yok diyor. O peygamber ki وَيَضَّعُ عَنُمْ اِصْرَهُمْ وَلَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Ümmetinden ağır yükleri, hatta Yahudiler. Yahudiler hala çok sıkıntıda değil mi? Şabat günleri bilmem ne, asansöre binmiyorlar, arabaya inmiyorlar, bir şeyler. Hala ne kadar sıkıntı. Halbuki diyor ki, bu peygamberi gönderdim, o ağır yükleri kaldırdım diyor. Ona uysalar diyor, mesela deve eti yemiyorlar, şunu yemiyorlar, şu haram, bu yasak. O Hristiyanların canı çıktı, papazlar tohuma kaçtı, evlenemiyorlar, bilmem ne. Halbuki biz de serbest. Bak diyor ki, ağır yükleri kaldıran peygamber gönderdim, ona uyanlar kurtulur diyor. Adamlar ona uymadılar, hem dünyada sıkıntı çekiyorlar, hem ahirette de cehenneme gidecek. Boşuna evlenme, etme, yağlı yeme, tuzlu yeme, şunu yapma, bunu yapma, gümbürdü cehenneme. Ulan ne boşuna yoruluyorsunuz? Gelin burada kolay formüller var, cennete gitmenin yolu var. Ben ne diyeyim? Vel kasem bismi. Allah peygamberler içinde ancak kimin adına yemin etti? Habibin adına. Le amruke. Habibim, senin hayatın benim kasemim olsun diyor. Bu ne büyük, onu anlatmıştım. Evvelki derslerde. Ve icabeti daveti, duasının kabul olması. Bedir'de daraldı, encizli mevaatte. Bana verdiğin sözü tut dedi ya Rabbi dedi. Bir avuç Müslüman kaldı. Bunlar da giderse daha sana Allah diyen kalmayacak dedi be. Hemen yardım geldi mi melekler? Gel. İşte dua, böyle duası var. Ve teklimil cemaat. Efendim, bütün donuk varlıklar, taşlar, topraklar onunla konuşuyor muydu? Buhari hadisinde ne geçiyor? İnni la arif hacaran bi Mekke'te. Ben Mekke'de bir taş tanıyorum. Hüsellimu aleyye kavlen üb'ate. Ben peygamber gönderilmeden önce bana selam veriyordu. Ve bana selamu aleyke ya Resulallah diyordu. O taş ya Hacer-i Esved'dir ya da Zukakul Hacer. Taş sokağı diye Mekke'de bir sokak var ama bütün otel yaptı. Hep sokaklar gitti şimdi. O sokakta böyle bir duvar vardı. O duvarda montelenmişti Osmanlı zamanında o taş. Efendimiz'e selam verirdi. Vel ucmi. Hayvanlar konuşuyor muydu? Konuşuyordu. Efendim, sırtlan geldi konuştu mu? Ceylan geldi konuştu mu? Deve geldi konuştu mu? He? Allah. Merkep geldi konuştu mu? İsmin ne dedi? Yezid İbni Şihab dedi. Değil mi? Kaç peygamber bindi bana dedi. Bunların hepsi Dürr-ü Meknun kasidesi var Arifan yayınlarında. Dürr-ü Meknun kasidesinin bir kendi var, bir de şerhi var. İkisini de ben yaptım acizane. O şerhte bu mucizelerin hepsi var. 3-4 ders burada, 5-6 ders burada yaptım o dersi de. Onları da toplayıp bir CD yapsın arkadaşlar. Mucizeler bahsidir o. Şimdi vaktim yok hepsini anlatma. O hayvanlar, deve geldi ya Resulallah. Bunlar beni küçükken aldı, bindiler. O kadar su çektirdiler, yük çektirdiler. Şimdi yaşlandım, işlerine yaramıyorum diye beni kesmeye karar verdiler dedi. Resulullah da dinledi deveyi, sahibi de geldi. Kaçtı bu deve diye dedi. Bu böyle diyor, doğru mu? Doğru ya Resulallah. E dedi, bunu bana şey edin, ikram edin, bunu salalım biraz. Çok zahmet çekti, biraz daha ölene kadar yayılsın, kendi başına geçsin, hür olsun ya. Dedi, tamam sana bağışladım ya Resulallah. Develeri kurtardın ya Resulallah, bizi de kurtar ya Resulallah. Bize de yetiş ya Resulallah. Biz de sıkıştık ya Resulallah. Edrikna ya Resulallah. Bize yetiş ya Resulallah dediğin zaman gavur olursun diyorlar Vehhabiler. Bunlar ne cahil adam. Hud bi eydina, tut ellerimizden. Kadbaqat hiletuna, çaremiz tükendi. Edrikna ya Resulallah. Yetiş bize ya Resulallah. Bu hakiki tasavvuf, hakiki İslam, hakiki ehli sünnet. Bunu böyle demeyen, bunu kabul etmeyen de bir soru işareti üstüne de bir çarpı koyun. Kim olursa olsun sabaha kadar namaz kılsa bunu kabul etmeyen ehli sünnet olamaz. Resulullah yetişir imdadımıza sallallahu aleyhi ve sellem. Kesin yetişiyor. Bütün ümmeti o kurtarıyor. Onun hürmetine yaşıyoruz. Ne demekmiş yetişemez? O şu demek, ölmüş işi bitmiş demek. Haşa ve kella. Onun ruhaniyeti herkesten kuvvetlidir. Bizim ölülerimizin bile ruhu ölmüyor da. Ya ölür mü haşa? Ona göre dikkat etmek lazım. Ve hiyal mevta, ölüleri diriltmek. Ya zaten bizim gibi manevi ölüleri hep diriltiyor. Bir muharebeden dönerken dediler sahabeden felanca vefat etti. Yahu dedi bari Medine'ye kadar dönseydi. Geldi başına dua etti, Allah onu diriltti. Medine'ye kadar geldi, evinde vefat etti. Ondan sonra o yine Dürümeknun kasidesinde, şerinde, o iki kitap çok muhteşemdir onlar. Kıymetini bilmedi bu ümmet o kitapların. Ben onlara ne emek verdim, çıkarttım eski eserlerden o iki kitapta. Bu da var. Hazreti Cabir'in iki oğlunu ne yaptı? Diriltti. Hazreti Cabir'in hanımı neler oldu, uzun bir kıssa. Onu okuyun, ilginç bir şey yani. İki oğlunu dua etti. Diriltti sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyorum onu. Babası vadiye attı kızı. Kız orada ölü bulundu. Ondan sonra Resulullah aleyhisselam gitti dua etti. O kız da dirildi. Böyle diriltme mucizeleri çok. Ve İsmâsum sağırlara işittirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela ağaçlar duyar mı biz bir şey söylesek? Ne yaptı o? Dedi ki ağaçlara gelin ben kazaya hacet yapacağım, beni örtün dedi, ortalık açıktı. Ağaçlar ne yaptılar? Câetli de'aveti ile eşyâru sâcideten temşî ile alâ sâkın bilâ kadem. Ayaksız gövdeleri üzerinde yürüyerek geldiler. Etrafını çevirdiler. Hacetini Efendimiz görünce çıktı, ağaçlar yerlerine geri döndüler. Sen de yap bakalım. Adam ben peygamberim diye iddia etti. Padişah da o zaman çağırdı. Var mı dedi bir mucizen falan. Var dedi. Biraz yiyelim içelim, ben dedi korktum şimdi padişah çağırdı, nefesim kesildi, bir dinlenelim de öyle gösterelim dedi. Derdi yemek. Birkaç günde onu padişah da unuttu onu, ulan şu herif dedi. Mucize gösterecekti bize, yiyor içiyor bedava, sarayı kurutacaklar. Getirin şunu dedi. Bir de getirdiler, hani mucizen dedi, geldi bir ağacın önüne şimdi bağırıyor. Ey ağaç bana gel falan falan falan. Ne ağaç ne bir şey yok. Durdu durdu baktı rezil olacak. Biz tevazulu adamlarız padişahım, o gelmezse biz gideriz dedi yani. Böyle yüzsüzlüğü adam ele almış yani. Şimdi böyle televizyonlar var. MHP'liler, kanallar, Rasulüz diyenler, Evrene Soğulları bilmem ne. Memlekette bunlara milyon dolarlar yardım edenler, televizyon kuranlar. Bu milletin dinini imanını bozmak için bu kadar yayınlar. Ama ehl-i sünnet bir anteni nereye koyacağız şaşırdık yani. Bir Lale Gül'ün antenini oradan oraya kaldır götürüyoruz. O kabul etmiyor, bu reddedi. Ne kadar? İşte biz buradan anlıyoruz ki hak üzereyiz. Çünkü İslam garip olarak başladı, garip olarak dönecektir. Bunlar çünkü öbürleri batıl ehlinin bütün trilyonluk holdingleri var. Katır trilyonluk kanalları var. Ama hakkın sesi cılız çıkıyor. Ama Allah dilediğini her yere ulaştırmaya kadirdir. Siz buna hizmet edeceksiniz. Değilse mesulsünüz. Tarihin şahitlerisiniz. Bugün Türkiye'de büyük dolaplar dönüyor. Bugün İslam aleminde büyük oyunlar oynanıyor. Bunları Allah için tahlil etmek ve ehl-i sünneti tebliğ etmek mükellefiyetindesiniz. Bu vazifeyi yaparsanız ahirete çok büyük şehitlerle, sıddıklarla çıkacaksınız. Bu hizmetlerde gevşeklik ederseniz mahrum olacaksınız. Vallahi mahrum olacaksınız. Ben doğrusunu söylüyorum. Mecbur değilsiniz. Ama ahirette görüşürüz. Ahiret önümüzdedir. Ondan sonra ve neb'il mâ min beyni sâbi'i, parmakların arasından sular çıktı. Abdest alamıyorlar, gusledemiyorlar, cünüp olanlar oldu. Muharebede kaldılar. Getirin bana bir ibrik su dedi. Direkt yapmadı Allah'a karşı edep olsun diye. Parmaklarını suya soktu, çıkardı. Sahih Buhari'de geçiyor. Buhari'de mübarek parmakların arasından bir su çıktı. Vallahi Zemzem'den de kıymetli. Vallahi Kevser'den de kıymetli. Onun eline değip onun elinden çıkan suyun misli dünyada yoktur, ahirette de yoktur. 1500 kişilik ordu bu sudan kaplarını, kacaklarını doldurdu. Yediler, içtiler, yemekler yaptılar, gusüller aldılar. Taştan su çıktığı çok görülmüş ama parmaktan su çıktığı hiç görülmemiş. İşte böyle mucizeleri vardı. Ve teksiril kalil, azı çok ederdi. Hazreti Cabir'in kıssasında Hendek Muharebesi'nde dedi ya, Hazreti Cabir, ya Resulallah tu'aymun li, azıcık bir ekmeğim var, biraz da yemeğim var. Fekum ente, sen kalk dedi, kulağına söylüyor. Ve racülün evracülen, bir iki kişi gelebilir yanında, yemek yetmez dedi. Öyle mi? Sen git eve hanımına söyle, çanağı da açmasın, tabağı da açmasın, öyle üzerlerini kapalı bıraksın ben gelene kadar. Ondan sonra bir bağ Hendek'te ilan ettirdi. Hazreti Cabir bizi yemeğe davet etti arkadaşlar, gidiyoruz. Oho, kaç yüz kişi, bin kişi. Hanımı da baktı kapıdan. Eyvah, sen ne yaptın dedi. E ben Resulullah'ı çağırdım. E demedin mi evdeki yemek yetmez? E dedim dedi. E dedin de o ne dedi? E sen karıştırma, sen git kapat kapıyı, şey, kapağı kapalı tut. E o zaman dedi, ne telaş ediyorsun dedi hanımı. O dedi, madem bir bildiği vardır dedi. Geldi sallallahu aleyhi ve sellem, kendi eliyle koparıyor, kotarıyor, veriyor. Kendi eliyle, kimseye bırakmadı. Mucize bozulmasın diye. Bin kişi, 1500 kişi, herkes yedi doydu. Bir de dedi ki, komşulara da ikram edin, Medine'de kıtlık var dedi. Bir kere öyle süt geldi, bir bardak sütle 40 sahabe, 80 sahabe. Ebu Hureyre diyor ki, kaç gündür bir şey yememişim diyor. Açlıktan ölüyorum, bir süt geldi baba verecek diye bekliyorum. Eshab-ı Suffe zaten evinden, yok evi barkı, camide kalıyorlar. Resulullah Efendimiz'in hucurat, saadetlerinin yanında. O da bana diyor ki, Ensardan 40 kişi çağır. Ne olacak, süt ikram edeceğiz. Oradan içiyorlar, içiyorlar. İçin diyor, için, doyana kadar, öyle bir bardak değil. O içiyorlar, ondan sonra işte bir 40 daha çağır, 80 daha çağır. Ben anladım diyor, yani mesele var bu işin içinde. Herkes işte, ondan sonra sen de iç, iç, içtim, doydum diyor. Hani diyor, yetmeyecekti diyor. İç diyor bakalım, iç. Bu böyle bir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayın yarılması. İktarabeti saati ve enşakkal kamer. Kıyamet çok yaklaştı, ay yarıldı. Kureyş istediler mucize. Mübarek parmağıyla işaret etti. Şukkal kameru bi işareti. İbni Abbas diyor, İnfeleka filkateyn, iki parçaya ayrıldı. İbni Mesud diyor, Hira dağını gördüm Mekke'deyken, ayın iki parçası Hira'nın bir tarafında yarısı, bir tarafında yarısı. Gözümüzle gördük diyor. Ama ne dediler? Bu ne kadar büyük büyücü dediler. Aya bile tesir ettirdi dediler. Varaddi Şems, güneşin geri gelmesi. Ya Hendek'te geri geldi. Hazreti Ali ikindiyi kaçırmıştı. Efendimiz kucağında uyuyor diye. Dedi ki, ya Rabbi, Ali senin itaatındadır. Beni uyandırmamak için namaz kılamadı. Döndür güneşi, kılsın namazı dedi. Güneş geri geldi. Miraç sabahında ne dedi? Sabah güneş doğarken dedi, kafile gelecek dedi. Müşrikler bekledi. Biraz gecikiyordu kafile. Allah güneşi durdurdu. Efendim doğdurmadı. Tam kafile Mekke'ye girerken güneş doğdu. Ki Resulullah yalancı çıkmasın diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar hatırlı bir peygamber. Ve kalbil ayan. Efendim mesela ne yapıyordu? Elinde ağaç ne oluyordu? Kılıç oluyordu. Ukaşem İbni Mihsan Hazretleri dedi, ya Resulallah, kılıcım kırıldı, harbin ortasında kaldım. Verdi ona bir asa, değnek, al bunu dedi. Alır almaz öyle bir kılıca döndü. Hepsini kesti biçti. Hala kılıç hiçbir şey kaybetmedi. Bunlar hep sahih hadisler. Bunları nasıl inkar ederler? Ben nasıl bir ruh, korkuyla yardım olundum diyor. Bana altı haslet verildi. Hiçbir peygambere verilmemiş. Birisi nedir? Nusurtu bir ruh, korkuyla yardım olundum. Düşman bir aylık yoldan üzerlerine geldiğimi duysa ötleri kopar diyor. Bunlar hep mucizeler. Velittala alel gayb. Gayb haberlerini biliyor muydu? Biliyordu. Bütün gaybları bilmez. Ama Allah ona birçok gaybı bildirdi mi? Deccal'ın çıkacağını söyledi mi? Dehabbenin çıkacağını söyledi mi? Bu kıyamet alametleri kaç sene, 1,5-2 sene sohbet ettik burada. Hep olacakları söyledi mi? Bu binaların çoğalacağını, zinaların çoğalacağını, çarşı pazarın artacağını, bütün çarşıların yaklaşacağını, bu internetlerin çıkacağını, bu internetlerde satış mağazalarında herkes alışverişi evinden yapacağını, hepsini anlattım mı ben size hadislerle beraber? İstanbul'un fethedileceğini, her şeyi söyledi mi? Onun için Roma'da fethedilecek buyurdu, o da çıkacak inşallah. Hazreti Mehdi çıkacak buyurdu, o da çıkacak inşallah. Hepsi çıkacak. Asla şüphelenmeyin. Hazreti Mehdi hakkındaki sohbette dinleseniz çok kayıp haberleri görürsünüz. O CD var Arifan yayınlarında. Hazreti Mehdi hakkındaki CD'de birçok kayıp haberini aklınız durur. Onu mutlaka dinleyin. Onları şimdi nasıl anlatacağım her zaman her dakika? Her şeyi bir anda söyleyemem ki. Ve zillil gamam. Bulut onu gölgeler miydi? Daha çocukken peygamber olmadan nereye gitse başında bulut gider miydi? Gamame mescidi var. Medine'de hala duruyor Osmanlı zamanından. Orada üzerine bulut geliyor. Ne zaman gitse güneşten bulut onu gölgeliyor. Rahip Bahira bile ne yaptı? Peygamber olduğunu daha çocukken nereden anladı? Üzerinde bulut nereye giderse geziyor. Oradan anladı. Tesbihül hasa. Mübarek elinde çakıl taşları tesbih etti mi? Aldı elle taşları. Sübhanallah ve hamdi söylüyor. Herkes duyuyor. Bütün sahabe duyuyor. Ama başkasının eline geçti mi tespit duruyor. Bu iş böyle. Ve İbrahim Aleyhisselam hastalıkları yetti mi? Dürü Meknun kasidesinde bu da var. Katade Hazretleri'nin gözü aktı. Ne yaptı? Gözünü yerine hemen taktı. Eski gözünden sağlam etti. Kolu çıkanı, kolu yarılanı ne yaptı? Bismillah tükürdü, sıvazladı, kolunu taktı. Hiç böyle ameliyat, röntgen bir şey lazım olmadı. Şefeytezel ahati min emradihim ve mele'te kullel erzi min cedvaka diyor İmam-ı Azam Efendimiz. Bütün hastaları afetlerinden şifaya kavuşturdun. Alemleri yeri göğü faydalarla, hayırlarla doldurdun. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vel usmet minen nas. İnsanlardan korunması. Vallahi asımuke minen nas. Korumasız gezerdi. Tek başına dolaşırdı. Allah seni insanlardan koruyacak garantisi vardı. Ondan sonra karşısına çıktı. Kılıcını aldı. Efendimiz uyurken müşriğin biri başında. Efendimiz uyandı sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi seni benden kim kurtaracak ya Muhammed dedi. Bak yalnız yakaladım seni, kılıcın da benim elimde dedi. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah der demez titredi, kılıcı düştü. Kainatın efendisi kılıcı aldı. Şimdi seni benden kim kurtaracak dedi. Çünkü garantisi var. Ona kimse bir şey yapamazdı. İla ma o kadar daha sayarım ki diyor. Ama akşam ezanı yaklaştı. Daha sayma mübarek yeter. O kadar sayarım ki diyor. La yehfizihi onu ihtiva edemez. Muhtefilun hiçbir önemseyip de bu mucizeleri, faziletleri toplayayım diyen hiçbir kaynak toplayamaz bunları. Ve la yuhitu bi ilmi bu Resulullah'ın faziletleri hakkındaki bilgiyi kuşatamaz. İnsanlardan hiçbiri kuşatamaz, melekler de kavrayamaz. İlla manihuhu zalik, ona bu lütufları veren Allah ancak kuşatır. Ve muftilihu bihi, onu bu faziletlerle üstün eden Allah kuşatır. La ilahe gayru, Allah'tan başka ilah yok. Onun için ne diyor Kasib-i Deybür'de de İmam Musiri Hazretleri, fe inne fadle rasulillahi leyse lehu haddun fe yu'ribe anhu natıkun bifemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı kullihimi. Resulullah'ın üstünlüğünün sonu yok ki diyor, ağzı olan biri konuşup da onu anlatıp bitirebilsin. Evet efendim, ilama buna daha ekleriz diyor. Neyi ekleriz? E'addelû, u'iddelû, onun için neler hazırlanmış? Fiddâril âhirah, cennette ahirette hazırlananlar, min menâzilil kerâme, o ne ikram mertebeleri, ve derecâtil kuds, cennât-ı âliyatta o mukaddes, kutsal, münezzeh dereceler, ve merâtibis saâdeti vel hüsnâ, göz görmedik, kulak işitmedik, beşerin hatırından dahi geçiremediği, peygamberlerin fevkinde hiçbir peygamberin erişemeyeceği saadet mertebeleri, cennet mertebeleri ve ziyadetilleti Allah'ın cemalini seyretmek. Onun seyretmesiyle öbür peygamberler bir olur mu? Bizim seyretmemiz bir olur mu cennete girsek bile? Onun o Allah'a kavuşması, elleti o makam ki ziyade makamı, takifu dunel ukul, akıllar ona ulaşmadan geride durur kalır ve yaharu bocalar düne edaniya, onun da başına bile yaklaşmadan el vehmu, akıl değil vehim, vehim akıl biraz sınırlıdır, vehim düşünce demektir, düşüncenin sınırı yoktur, istediğini düşünürsün ama diyor ona verilecek makamların daha yanına yanaşmadan akıl bırak diyor, vehim bile durur diyor, bocalar diyor, düşünemezsin ki. Bilmiyorsun ki öyle makamlar var zaten. Bilmediğin konuda ne düşüneceksin ki? Bu işler böyle işler. Evet efendim kardeşlerim, bu Allah'ın rü'yeti cemaliyle Allah cümlemize nasip eylesin. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün enbiyanın hasletlerine haiz bulunuyor. Onların unsuru, menbaı kendisi bulunuyor. Adem aleyhisselamın yaratılış hılkat sureti. İsa aleyhisselama verilen marifet Allah'ı bilme. Nuh aleyhisselamın şecaati, cesareti. İbrahim aleyhisselamın hulleti, dostluğu. İsmail aleyhisselamın doğru lisanı. İshak aleyhisselamın Allah'ın hükmüne rızası. Salih aleyhisselamın fesahati. Lut aleyhisselamın hikmetli ilimleri. Yakup aleyhisselamın müjdeleri. Yusuf aleyhisselamın cemali, güzelliği. Musa aleyhisselamın şiddeti, hiddeti, Allah yolundaki gayreti. Eyüp aleyhisselamın sabrı, metaneti. Yunus aleyhisselamın itaati. Yuşa aleyhisselamın cihadı. Güneş durduruldu ona, o Yuşa aleyhisselam. Ne harpler etti. Ondan sonra Davud aleyhisselamın o mübarek zebur okuyan sesi, Danyal aleyhisselamın Allah'a sevgisi, İlyas aleyhisselamın vakarı, Yahya aleyhisselamın ismeti, korunmuşluğu, evlendi ama hiç cima etmedi. Onun şeriatında cima etmemek azimetti. Onun için hiç cima etmemiş. Öyle bir korunmuşluğu var. İsa aleyhisselamın zühdü, dünyaya karşı soğukluğu, bir şey, iğne bile yanında gezdirmezdi. O kadarken Allah için dağlarda gezer. Bütün bu vasıflar Resulullah'ta toplanmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler bu vasıfları ondan almıştır. İşte İmam-ı Buseyri Hazretleri'nin sözünde olduğu gibi فَكُلُّ آيِنْ اَتَى الرُّسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ فَاِنَّهُ شَمْسُ فَاضُلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Bütün peygamberlerin getirdiği mucizeler onun nurundan onlara eklenmiş şeyler. Çünkü o bir fazilet güneşi, bütün peygamberler onun yıldızları. Karanlık olduğu zaman, güneş olmadığı zaman yıldızlar onun nurunu yansıtıyorlar. Yıldızların kendilerinde de nur yok. Güneşten aldıkları nuru yansıtıyorlar. İşte Muhammed Mustafa, nurul envar, nurların nuru. Şu salavat ile bitirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envar ve tiryakil ahyar ve miftahi babil yesar seyyidina Muhammedil muhtar ve alihil athar ve ashabil ahyar adede ni'amillah ve eftalih. Amin. Sabah kadar, sabah akşam üç kere okusa adam köşeyi döner, parayı koyacak yer bulamaz. Bu salavat zenginlik salavatıdır. Ama bir kitapta da yazmadık. Şimdi siz zengin olsanız bize bir faydanız yok onun için. Bakalım onu da bir gün yazarız bir kitapta olduğu zaman da. Evet efendim, kardeşlerim, kısaca bu dersi kaset olarak, CD olarak yapsınlar. Bir daha böyle şey konuşurum, konuşamam o da belli değil. Mevlid ayında bunu herkes dağıtsın inşallah. Bu kadar toplu vasıflar bir derste daha konuşulmak nasip olmaz. Bu Şifa Şerif'in bereketidir. Evet, Şifa Şerif kitabı size arz ediliyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nin duaları. Bunlar hizmet için basılmış. Dualarım kitabı, onun Türkçe duaları. Fatiha tefsiri Efendi Hazretlerimizin. Slide gösterisiyle Efendi Hazretlerimizin hayatı. Bunlar hep size arz ediliyor inşallahurrahman. Siz de Arifan yayınlarından diğer söylediklerimden istifade edin inşallah.